وذکر اسم ربک وصلی. وذکر اسم ربی وذکر اسم ربی وصلی. دی اللہ ذکر کو حل منزی کو اللہ ذکر کو حل منزی بہترین نسخہ بہترین نسخہ یورزا یولمز دا دو نسخے بہترین نسخے دی دی کامیابی نسخے دی. اللہ پاک دی مات آسان کی خدا پاک دی تاستا طورت نصیب کی خبر بنور کسان دیر کے ما خبر بس پدغیج بنے بس کر اللہ دی رحم کی اللہ دی مہربانی کی. الحمدللہ رب العالمین والمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربی جنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته. ولا هما الا فرجته. ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رحمة السيد الأبرار صلى الله تعالى عليه وآله وسلم برحمتك يا رب. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلوک پلارے مند اطلاق کون کی دے پارا ضروری دی کہ دی سنت و پابندی کئی دے ہر ہر سنت مندے عمل کولو کوشش کئی. او دی نبی علیہ السلام مبارک چکمی مسنون دعا گانی دی دی ہر موقع محل دعا انسان تا یادہ ہاں یہ او ایغا مند عمل ہاں کئی. چکم محل والا مسنون دعائی اغا مسنون دعا موقع محل سرتے رہی دو دعا گانو تا پا قبولیت کے دیر زیاد دخل دا دی دے پا برکت سرا بندہ پروردگار طور نزدو کیجی دے دے پابندی طریقہ دادا شکم عمل مباح عمل دا اگر انسان وہ کو سنت دعا نکڑا تیرا مسنون دعا پاتے سللا بے دے دومبری ہو کیا عمل کور تا دخل دے دے کور تا دخل دلو دعا ہونا پاتے سللا کور نہ دے روزی بے دے دخل سی جماعت تا دخل دے دعا ہونا وے رسل اللہ شاہ تا پور رسل رو دے روزی بے دے دعا تیرے دلو سر جماعت تا دخل سی. نو دی سنت او چکم مسنون دعا گانی دی صوفی و سلک تے پارا دیر ضروری دا چی دی دو دعا او دای پابان دی دا اغا دعا دی چی دی قبولیت لاری لی دلی دی دوما خبر دادا چکم دعا پکم مکمن دی نبی علیہ السلام مبارک گوشتی دی دی نزیات مناسب پدغ مکسر دعا بالکل کدائی ہنسی چٹول علماء اتکیا او کلا جمسی او دا اغڑی چی پدغ مکیمن دے دینا بہتر دعا زو غانا نو دا نسی کے دائی. نبی علیہ السلام مبرک چی پکم مکیمن دے کم دعا غشتے دا دا دعا دغی وقت سر دیر زیادہ مناسبہ دا دین زیادہ مناسبہ نسی کے دائی. دوما خبر دادا چی کل انسان دا دعا گانے غواڑی چی دا نبی علیہ السلام مبرک کمی مکیمن دے غشتی دی نو دے سرا وقوف قلبی توجہ دیان اللہ حضوری سڑی تا حسیلی جی چکمے موقع مندے کمے دعا نبی علیہ السلام مبارک غشتی دی چی انسان دا دعا گانے پتگے موقع مندے غواری دے سرا حضوری ہوتا حسیلی جی اللہ پاک طرف تا دیان ہوتا حسیلی جی خو خلی دعا ویل نو بلکہ مسنون دعا غشتل دے دے پارا اللہ پاک تی جزائے خیر ور کی مرہ مشایخ ہوتا یہ مسنون دعائے کتابونا لکلی دی اسرائے ترجمے ہاں لکلی دی دے ہارے موقع دعا سڑی یاد آئی او ترجمہ یاد آئی چھے روزانہ ایو دعا سڑا یاد آئی نو پو ایوے میاس تے چھے کمیں ضروری دعا گانی آگا با یاد دیکھی پی غانا بادے چھے پوخ معمول جوڑ کی بے سڑی نہ پتے کے ری نو ویرے ری ہاں نو بلا وجہ دادا چکلا انسان چا سر مینا محبت تی دی ایغ خبر دوہراو کول بار بار اڑاول دتا خون ور کئی اڑکے بچائی زبزدہ کی نو اگا اباٹ کئیو کی بے پلار خوشی جی مور خوشی جی چے بچینن اباٹ کئیو کو جائے بجائے میں دیدہ خبرہ ہاں کئی چے ما تخبل بچی ابا ہوئے لہا مامیر نو غشتل دا ٹکای دا سی ای چس دی اہمیت ٹکای نا دا خود دو ایک بچی سر امین دا دا تا خانوار کئی نبی علیہ السلام مبارک دے پروردگار محبوب دا بلکہ محبوب کل جہان دا نو دے دل خلینا و تل خبر اللہ تا خانوار کئی مرہ دے دغی خبر معمول جوڑ کو چی ہمیشہ مسنون دعا گانے تے رہو خوب پو وخمن دے سڑائے سلم است دعا گانے ہونا ویر اس لیے بیا دی چینی اگر دعا گانے دی ہوئی چکس پیدار سا دعا گانے دی ہوئی لیٹرین تا گٹے دی دعائیں نکڑا تیرا رو دے اسی دعا دے تیرا کی بیا دے دخل سا چی دی دو دعا گانو مورا پا بند ہو کر زیرو او بلا دے دین فائدہ دائی چی ہر وقت دے اللہ پاک معیت و نصرت بندہ سرائی چی بندہ اللہ پاک طرف تا متوجی اللہ پاک پر رحمتو سر بندہ طرف تا متوجی نو مسنون دعائے سڑا یادی ہوں کہ او پابندی سر تیری دے ہر ہر سنت مند عمل کوشش کئی وہ مسنون دعائے جکم دی دا ہوں ڈیر زیات احمدی دی دے پابندی کوشش ہوں کئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ورتل جوڑ کا دپسے چے سر زما سامال زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما اندازہ کرو رحمان بابا ہوں دی کلام با تو پختو جبا کی تر قیامت پوری پختون دنیا جوڑنے کی ایو قصیدہ ہے دا وے اے عاقل وگل سماتا مرگل نپری دی سڑے خپل رضا تا دا اجل سوار پتخت بدل راشی ناگاہ نہ بتالا شوائم تا تا دا اجل سوار پتخت بدل راشی ناگاہ نہ بتالا شوائم تا تا ڈیرے ماں تکڑی مرئی دکھ برجنو تختی تاج و تخت و ختم نبی نعرہ تختی ڈیرے ماں تکڑی مرئی دکھ برجنو چے دکھ برا بین لدل ہی چاہتا بادشاہان دیواڑا خاک دا بیا بان شو نظر اکڑا سکندر پسے دارا تھا پجون دلے تو بہو باس رحمانا چے قیامت کی شرمندہ نش مولا تھا دا کلام ارز دی تیرا پشو مائک رش پل خوابا خدا بکل یادوی خان خرابا کپوئے گی پشتاب شتاب دتل دی غافل مشد دے دہر لشتابا پہاگے جہان بسرنگ جواب ورکڑے چی پدی جہان عاجز یل جواب د کاغذ پا کشتای سیل بکڑی ترکما دا کشتای بدی مرگے کاندی غرقابا چی افتاب یا ونیزشی بیا بسکڑے اس چی سوری لردرو میل افتابا پا ازار دا چارازی مشی رحمانا کخلاس پا قیامت غواری لعذابا چی بلبلی پکی نوی بوستان سکرمان بی میوی بسر وی قد خیرامان سکرمان چی علاج می دو مرس کولی ناشی افلاطون غند حکیم دی یونان سکرمان نن سبا بتی خالی منگولی درومو نعره تکبیر نل سبابت خالی منگولی درمو کا بادشاہی دا اورنگ زیب او شاہ جان سکڑما دا گناہ دریاب لاؤ کملو یا خدایا زرحمان بد ما شرپ میدان سکڑما ما پتا پسی دا سپین جامے رنکڑی تلابیا پا ما گمان دا نامو ننکڑی ما پتا پسی دا سپین جامے رنکڑے تلابیا پا ما گمان دا نامو ننکڑے اس اثر دے پا سنگین خاطرو نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنکڑے تو پا عشقی علماء در اغجن بولا تو پا عشقی علماء در اغجن بولا کہ یو بل ہم حسی ما غند ملنکڑے عاشقی نما شقی تسپینا لار دا تدا سپینا لار و ما و تگڑنکڑے داد سوک تر سنگ ناستی نپوئیگم چه خبر در رحمان سرپ جنکڑے داغ درویشت اگا فقیر در زمانے ہو کور بناستو کور نہ ببار نتلو اور دا پوشو چه زمان دی خزی سر دا تعلقات تی جوڑ خزی تیوی زان مان جوڑ کا لاسون سرکا شون دی سرکا پسر گلو نا اوٹن با منگ با پٹناستو تور تروزا کد دا حرکات خراب شنو بس منگے عجب دے چه دی خط پا ملال ولما داد زمان پا باب لیکلی دی پوئیگم که هر سو لاسو نصر کری پا نکریزو داد زما پا خون لڑلی دی پویگم رقیبان زکتیره پا رحمان کان دی چه تا خواب پوری نیولی دی پویگم سادر پوگوا چل رو دیوڑای که ور ترور ناست عزیز خان نام ہے وینی و چر تزی دیوڑ تری پریدا نشید خانانو نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اغا ورس تر مرگ پوری بیا کور ترانه ره عجیبه در تاوین ویلی می ندی دا قبر جوڑه ده دا قبر جوڑے دا نو پاکستان کی خو قبر کچا گوندے دا ظاہر شاہ خان پا حکومت کی یو تعویز دا قبر دا ترالے گلے ہو یو خوشحال خان خاٹک ترالے گلے قبر اعلان دینا ورتا پا خولو اگا گلکار تماوی چی لحد تاورا سینو ما تم لگ سوال جوابو ما تیوی چی سبا بیا مولانا سیب چکر روا عشقی غندی خبر دا شریعت کے خو خکار ندے خوی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی، ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے، جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے، معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا. بل مقام دے اگر چن منگ پکی ہو نہ پکی تا سیدا بیلی پڑ دی دی آسی بے ہوئے درتا. معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا. دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کرو. دا دے استغراق مقام، استغراق فی اللہ، استغراق فی الرسول، استغراق فی الشیخ، کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دے دا پارا تحکولوی. عزیزانو سڑے پا منز ولار دے مجنون مخ کے تیر شو، رون دے زموز کم تزما مخ کے تیر شو، ورتا شیخ صاحب پخدے میں دے قسم ہوئی زد انسان پا عشق کے لے ونے ما مات لی دلینے، خدای دے پدوار استر گرن کا تد خدای پا عشق کے خدای تولاری نزد چنگ ولی دما، زپیو بنی آدم میل ما ما واللہ کتلی دلے دا سلے ونے ما تو خدای تا ولاری نو تاز چنگ ولی دما. لیلا دا بادشاہ زن تا پیش کا ورتوی چی از دیگر خوبان تو یفزون نیستی، دا تتشی چی دا مجنون دی دا سلے ونے کرے، ورتوی گفت خاموش چون تو مجنون لیستی، دیدے مجنون اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا. کتا دو مجنون پستر گماتا ہو قتل عالم کے بے خطر اش، مجنون تا پتا ہو لگی دا چھے لیلا ستا پسر بادشاہ سر دا باس کرے. مجنون ہوئی چھے